Oscar Wilde. Fantoma din Canterville. Scenariu radiofonic de Cristian Pepino. De mers până la Canterville? Să vedem, adică e 4 fără 10. La 4 fix ajungem la Ascot și de acolo până la Canterville sunt aproximativ 7.000. Da, da, sper că ne așteaptă o mașină. A, Lordul Canterville mi-a promis că va trimite trăsura. Trăsura, e grozav, o să mergem cu trăsura. Ah, Jim, John, potoliți-vă, nu mai trageți un tata. Ce mai enervează pistoale, sau fentuze care se lipete. Dacă mergem cu trăsura, înseamnă că la castel sunt și cai. Firește, draga mea, odată cu casa am cumpărat și trăsura și cai, așa că o să pot să-ți continui antrenamentul în parcul castelului. E un parc superb, dragii mei, de fapt o adevărată pădure. Nu e minunat, draga mea? Am cumpărat un castel, un castel englezesc autentic, așa ceva. Nu găsești la noi în America. Cred că suntem primii americani care cumpără un castel englezesc. Unde pui, draga mea, că l-am cumpărat și foarte ieftin și asta. Asta datorită fantomei. Ce fantomă, Hiram? E, Lordul, crede că castelul lui este o fantomă și a insistat să scriu un contract că preiau castelul cu tot ce se află în el, inclusiv fantomă. Fantomă? Cum adică? Stai puțin. Ți-a cerut bani și pentru fantomă? Dimpotrivă, mi-a făcut o reducere. Ah, ce mai speriat. Am crezut că ai cumpărat o fantomă fără să-mi spui. Cu draga mea, dar cum era să cumpăr ceva ce nu există? Păi nu? Da, sigur, ce prostie am spus. Cum o să cumpăr ceva care nu există? Da. Ce oameni bizari englezii ăștia. Ah, uite că am ajuns. Am ajuns. Hai, Ram, da. Ajută-mă. Da, da. Hai, copii, luați și voi câte ceva. Încet, mamă. Virginia, ce e asta? Uite, ți-ai pătat geanta. Da, uite, trebuie să fie de la acoarele, mamă. Erau puțin umede și... Ai grijă, scumpa mea, să nu spui că reși rochea. Uitați trăsura. Domnule, aici! Noi suntem familia Otis din Boston. Mai copii, terminați odată cu pistoalele astea. Îmi pare rău, domnule. Nu face nimic, domnule. Eu sunt vizitiul castelului Canterville. Spuneți-mi, James. Îmi pare bine, James. E Lucrezia, soția mea, și sunt copiii noștri, James și Joe. Iar e fica mea, Virginia. Sunt foarte onorat, domnișoare. Ai văzut ce amabil e? Așa sunt europenii, draga mea. Gata, James, dai drumul, plecăm. Die! Ha! Vai, ce aer curat și ce frumos miroase. Este din pricina pinilor, doamnă. Da? Castelul este înconjurat de pini. Da? Adică până la castelul Canterville nu mai e nimic altceva decât această pădure de pini? Mai sunt și tufișuri. Da? Și în toată pădurea asta nu mai este nicio altă casă? Nu, doamnă. Această pădure este proprietatea lordului Canterville. Și oricum nu văd cine și-ar dori să locuiască în preajma castelului. De ce? Cum de ce? Din pricina fantomei, doamnă. Da, fantoma, desigur, da. Nu-l contrazice, draga mea. Dumneavoastră credeți în fantome? Cum să nu cred, domnișoară, din moment ce există? Nimic, draga, n-a tunat, cred că o să plouă. Da, bine, dar râsul acela? Cred că râdea cineva care se bucură că o să plouă. Și cerul s-a acoperit dintr-o dată de nori. Sper să ajungem la castel înainte de a începe ploaia. James! Da, domnișoară. Da, de fapt, ce face fantoma asta? E foarte rea, domnișoară. Știți, la noi, în Anglia, sunt multe fantome, da? Asta a noastră e cea mai afurisită. Iar în ultima vreme a devenit insuportabilă. Acum 2 luni, fantoma a speriat-o rău pe ducesa de Bolton. A intrat noaptea în odaie ei și a apucat-o de gât. Ducesa tocmai își scotea colierul de diamante și a văzut în oglindă 2 mâini de schelet care o ajutau să deschidă închizătoarea. Ducesa a făcut un șoc nervos și nu și-a revenit nici până acum. De câte ori își vede mâinile, începe să urle, da? Asta, mă rog, nu-i nimic. Timp de o săptămână, noapte de noapte, fantoma apărea pe terenul de tenis al castelului, jucând popice cu propriile sale oase. Ce zici, vă? Da, da, da, iar într-o noapte, Lady de Tremuiac a văzut pe fotoliul din fața șemineului un schelet care stătea picior peste picior și citea ziarul. Vai, da, sosesc zilnic ziarele astea? Da, domnule, dar fantoma nu le citește în fiecare zi. Uneori joacă barbut. Da? James, cum arată fantoma asta? N-are plete albe, lungi. Ochii sunt ca două bucăți de jaratec. Poartă un giulgiu alb și cătușe cu lanțuri la mâini și la picioare. De altfel, o puteți vedea în fiecare noapte umblând pe coridorul care duce spre bibliotecă. Bine ați venit la castelul Canterville. În sfârșit am ajuns la țanc. Cred că acum și începe să plouă. Oh, ce castel frumos! La ce, dragă? Parcă e dintr-un film cu vampiri. Hai, dragul meu. Dar nu ți se pare că ar trebui să facem niște reparații capitale? Ia uite-te! Sau măcar o curățenie generală! Stai, draga mea! Hai, mamă! Dar ce-ar mai fi un castel medieval fără uși care scârție, fără ziduri crăpate, fără lilieci și pânze de păianj? Pânze de păianj? Na, nu, nu, asta nu, niciun caz. Cum o să locuim într-o asemenea mizerie? Hai, Ram, chiar azi, da, după ce desfachetăm, ne apucăm să facem curat. Bine. Și mâine mergem la Esca să căutăm niște zugravi. Bine, draga mea, bine. Copiii unde sunt? Unde sunt copiii? Jim! John! Doamne! Au intrat în castel. Hairam, n-ar trebui să-i lăsăm nesupravegheați, să nu spargă vreun obiect de valoare. A, ce-a fost asta? Cred că s-a spart serviciul de porțelan care a aparținut contesei. Avea două... Două? Ce două? 200 de ani. 200 de ani, dar oricum era timpul să luăm unul nou. Pe aici se intră? Da, doamnă. Să mergem. Poftiți. Dar ușa scârție. Da, doamnă. Hairam, da. Sper că n-ai uitat să aduci sticluța cu un soare pentru uși. Nu, dragă. Ah, e superb, superb e. Castelul a fost construit de către Sir Simon de Canterville în urmă cu 400 de ani. Da, se vede, asta se vede. Oh, Hairam, nu cred că am făcut o afacere prea grozavă. Nu m-a zugrăvit, o să ne coste o avere. Hairam, unde ești? Unde ați dispărut cu toții? E cam sinistră sala asta. Ia uite cum armurile astea înșirate pe lângă pereți. Și s-a cam întunecat. Pe unde o fi comutatorul? Unde s-a prinde lumină? Cine acolo? Virginia, tu ești? Nu cumva o fi adevărată povestea cu fantomele? Cine acolo? Hai! Draga, ce s-a întâmplat, draga? Am văzut-o! Pe cine? Fantoma. Era îmbrăcată în negru și înainta încet spre mine, fără să spună un cuvânt. Nu e fantoma, draga mea. E menajera. Lordul m-a rugat să o mențină în vechea slujbă. Doamna Ione! Da. Ea e soția mea, Lucreșia. Ea e doamna. Îmi pare bine, doamnă. Sper să fiți mulțumită de serviciile mele. E cocoșată? Ah. Nu, dragă, nu. Ți-a făcut o reverență numai. Îmi pare bine de cunoștință. Ceaiul este servit. Vă rog să poftiți cu mine în bibliotecă. Da, pe unde o fi, Virginia? James a condus-o sus în dormitor. Sper să nu ne rătăcim în castelul ăsta. E un adevărat labirint. Pe aici. Poftiți. Da. Și ușa asta scârță e. Vai, dar e foarte frumos aici. Ai văzut, draga mea? Da. Ce frumusețe de lambriuri. Cred că sunt din stejar negru. Asta o să aflăm după ce o să ștergem praful de pe ele. Și de vitralul ăsta ce zici? E splendid, nu? Ce reprezintă? Cred că este blazonul familiei Canterbury. Uite și o inscripție. Lasă că o să o citim după ce bem ceaiul. Ai văzut șemineul? Ha? Ce zici? E, da. Șemineul e splendid. Da, ce e asta? Care? Ai, o pardoseală de piatră. Nu, asta de aici, din fața șemineului. Se pare că nu prea au obiceiul să spele pe jos. Doamnă Iunei, acolo este o pată pe podea. Da, mi-e teamă că a curs ceva acolo pe podea. Da, doamnă, acolo a curs sânge. Sânge, vai! Ce oribil! Vai de mine! Uite ce e, dragă doamnă Iunei, da. Eu nu suport petele de sânge în casă la mine. Ori fi podelele de piatră, dar pe viitor vă rog să tăiați găinile în curte. Este sângele lui Lady Eleanor de Canterville, care a fost ucisă chiar în acest loc cu vătraiul de către soțul ei, Sir Simon, în anul 1575. 1575? Cum, și de atunci n-a șters nimeni? Ba da, doamnă, au șters-o mulți, dar pata a apărut din nou timp de sute și sute și sute de ani. Păi da, asta pentru că n-au avut un spray de curățat pete. Hai, Ram, te rog să-l aduci. Bine, îndată, dragă. Hai să vezi că o să dispare numai decât. Oh, vai, nu, doamnă, nu faceți asta. Am mai încercat și alții și asupra lor s-au abătut multe nenorociri. Păi cum adică, pentru că au șters o pată de sânge, asta e bună. Să știi că pe mine nu o să mă împiedice nimeni să fac curățenie în propria mea casă. Să știi, doamnă, fantoma a pedepsit pe toți cei care au îndrăznit să șteargă pata de sânge, doamnă. Nu rezistă nicio pată dacă pui pe ea odată puțin în acest flacon spray de pete Pinkerton. Pata de sânge a dispărut. Bravo! Mi s-a părut mie sau a fulgerat? Da, draga mea, totul este minunat în Anglia, dar clima e mizerabilă. Hai, Ram, dragul meu, ce se face când leșină cineva? Cine a leșinat? Uite, menajera, ce facem? Dacă leșină prea des, o să-i scădem din salariu. Asta e ca și cum ar lipsi de la serviciu. Uite că-ți revine. E, ai văzut cum am adus vorba de salariu și a revenit. Să vezi că nu o să mai leșine. Doamna Otis... Ați șters pata de sânge? Da, draga mea, poți fi liniștită, nu se mai vede deloc. Ce e asta? Ce s-a mai întâmplat? Uite, pata! Ce? Pata! A apărut din nou! Întotdeauna am spus eu că spray-ul Pinkerton e o porcărie! Nu e din pricina spray-ului, doamne! Este fantoma! Ia, a făcut pata din nou! Las-o. Fantoma e aici! O simt! O aud! S-a atins lumina! Hai, Ram! Respire așa de greu. Da, nu respiră greu, lucră așa. Atunci, doamna Iunei, o fi fumătoare? Într-adevăr o fantomă, atunci... Atunci ce, Hiram? Atunci înseamnă că spray-ul Pinkerton e totuși bun. Hiram? Cât sunt de obosit. Te gândești că am reușit să fac curățenie doar în 3 dormitoare. Și asta aproape singură. Păi de ce? Doamna Umnei leșina din 10 în 10 minute. Zicea: nu atingeți armura aceea. Ăsta este jilțul care a stat fantoma. Și toate ușile în casa asta scârțe. Iar a scârțit ceva. Da, cred că sunt arcurile de la pat. Să aduc sticluța cu un soare sau da, mi-e teamă că nu ajută. Cred că trebuie să cumpărăm alt pat. Of, noapte bună, Otis. Noapte bună, draga mea, noapte. Vai de mine și de mine, dar așa nu se poate dormi. Hai, Ram, hai să punem salteaua pe dușumea. Bine, draga mea. Apucă-te de partea aia. Așa. Încet. Așa. Aici e altceva. Parcă e mai bine, așa. Mm-hmm. Noapte bună, Hiram. Noapte bună, Lucreș. Cărăm? Ce e, dragă mâncim? Cârție. Auzi? Cârție iar ceva. Se poate. Să fie o ușă? Da. Am unși toate ușile. Atunci e fantoma. Da, dragă mea, fantoma. Ei, nu, dar e insuportabil. Doar nu are de gând să facă asta în fiecare noapte. Hai, Ramă? Da. Fă ceva, te rog. Du-te și discută cu fantoma. Nu mai pot să suport. Haide, du-te. Bine, dragă mea, mă duc. Oh, și ușa asta scârție. Am uns-o, dragă, am uns-o. Nu mai scârțâi, te rog, nu mai scârțâi. Ce vrei să fac? Ca să ies din carne trebuie să deschid ușa, nu? Pe unde o fi? Pe unde o fi? Fantoma asta. Fantoma? Alo? Tati! Tati, unde te duci? Ce mai speriat. Ce căutați aici la ora asta? La culcare, hai. Da, vrem și noi să vedem fantoma. Hai, tati, te rugăm, lasă-ne. Hai, lasă-ne și pe noi să vedem. Treceți în camera voastră, copii, gata. Tati, da, te rog, te rog. Da, pe unde o fi? Fantoma! Fantomică, alo, fantoma! Uite-o, asta e. Ea trebuie să fie. Dacă are ochii ca doi tăcine aprinși, plete albe și lanțuri cu ghiulele la mâini și la picioare, da. Presupun că sunteți fantoma, adică Sir Simon, da? Da, eu sunt Sir Simon de Canterville. Fantoma. Stimată domn, lanțurile dumneavoastră scârție îngrozitor și asta ne deranjează. Pe soția mea mai ales a trebuit să le ungeți. Dacă n-aveți cu ce, am să vă dau eu o sticluță de un soare pentru uși. E suficient dacă o dați o singură dată. Uite, vă las sticluța aici, lângă ușa dormitorului și când se termine vă rog să nu vă sfiți și să mi-o dați înapoi sau să mai ceriți dacă aveți nevoie. Noapte bună, domnule! Ai vorbit cu el? Da, și am lăsat și sticluța cu un soare. Bravo, și el ce a zis? Nimic. A căscat o gură așa și a emanat o lumină verzuie. De când mă știu, nu a îndrăznit nimeni să-mi vorbească astfel. Am să vă arăt eu cine este Sir Simon de Canterbury. Răzbunarea va fi cumplită. Bună, draga mea! Baci! Copii, mă rog, terminați! Jim! Terminați, doar cu pisoalele alea! Măcar la micul dejun! Ia, mai bine, luați-vă un sandwich și mergeți afară! Stai, ia și afară! Hai, la joacă! Ah, ce mă doare capul! Și pe mine, mă. N-am putut să închid ochii toată noaptea din cauza nesimțitei alea de fantome! Auzi? Haira mi-a dat o sticluță ca să ajungă lanțurile! Și ia, spart-o! Închipuieți! Și a tropăit toată noaptea prin fața ușii, zângărind din lanțuri. În orice caz, dacă refuză să șungă lanțurile, voi fi nevoită să-i le iau. Eu înțeleg că are anumite drepturi, locuiește aici de vreo 400 de ani, nu? Nu pot să o dau afară din casă, dar dacă mai scârțe o singură dată... Doamna Iune! Da, domnule? Mai adu, te rog, niște pâine, da, să nu fie prăjită, că face un zgomot îngrozitor și bate. Da, vă aduc îndată, domnule. Asta e bună, iar a leșinat. Și face asta un zgomot când leșină de mână. Uite, într-adevăr, pata de sânge a apărut din nou. Dar cum e verde? Verde? A furisit asta de fantomă. După ce că scârțe, mai face și mizerie. Oh, cine trope în curte în halul ăsta? Îmi trope în cap, îmi trope... În curte a intrat un călăre! Da, ia uite, o fi poștașul! Dar de ce nu are bicicletă? Că aia nu tropă e, de ce? Poate. Lasă, doamne, lasă că o șterg eu. Mai bine du-te și vezi cine a intrat în curte. E nepotul lordului Canterville, ducele Cecil de Cheshire. Un duce? Vai, uite, așa de tânăr. E tare, chipe. Hai, nu zău. Da, probabil nu a aflat încă de vânzarea castelului și a venit în vacanță să-l viziteze pe unchiul său. Mă duc să-i spun că lordul a plecat la Londra. Vai, dar de ce stai? De ce? Poftește-l la masă. Da, doamnă. Da, ar putea să fie o partidă grozavă pentru Virginia. Un duce, tu-ți dai seama, așa atât de tânăr. Vai, mamă. Dar ce-am spus, dragă, ce-am spus? Acum, dacă tot avem un castel, de ce nu te-am face și duce să... Mama. Da, Lucrezia, nu crezi că e cam de vreme să discutăm despre căsătorie la ora... De ce? De ce? Virginia este majoră și trebuie să ne gândim și la viitorul ei. Bine, bine, da, da. Doamnă, duce-le de Cheshire. Da, poftiți, vă rog. Poftiți. Bună ziua, doamnă. Bună ziua, domnule. Domnule? Bună ziua. Domnișoare. Da, dați-mi voie, domnule. Ea este soția mea, Lucrezia. Ea este fata mea, Virginia. E Virginia, da? Și pe mine mă cheamă Hiram, da. Da, îmi pare bine. Ce bine, îmi pare că ne cunoaștem. Unchiul dumitale ne-a vorbit foarte mult despre dumneata. Dar vă rog, luați loc, domnule duce. Scuzați, încă n-am apucat să facem curățenie, mai sunt încă pete pe jos, dar le curățăm noi. Nu-i așa, doamnă Iumnie? Da, pata aceea de sânge. Da, da. Dar acum e verde. Da, verde smarald. Pictați, domnișoară? Da. Nu. Aș fi încântat să am prilejul să privesc mai îndeaproape acoarelele dumneavoastră. Beți un ceai, domnule? Spune-mi, Cecil. Vă rog să ne scuzați pe noi, avem foarte multă treabă. Vă lăsăm în compania Virginiei. Sper să rămâneți și la cină. Vino, Hiram? Da, și de ce nu? Poate să rămâneți la noi câteva zile în vacanță. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă, dar n-aș vrea să vă deranjez. Dar nu ne deranjați deloc. Vino, Hiram? Stai, n-am terminat de mâncat. Lasă un sandwich și hai în curte. Ne vedem mai târziu, copii. Hai, vino, Hiram. Vă place castelul? Oh, da, da, e minunat și atât de misterios. Dar nu vă e frică de fantomă? De ce? De ce să-mi fie frică? Se spune că este o fantomă foarte rea și că dacă e furioasă, poate să aducă nenorociri oamenilor care o înfruntă. Până acum, slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic. Atâta numai că uneori face cam multă gălăgie. Sper că nu o să zdrângăne din lanțuri în fiecare noapte. Cine poate ști? E capabilă de multe. Charles Fox, ultimul brutar al castelului, s-a strangulat cu propriul său șorț când a văzut o mână verde ciocănind în geamul cuptorului pe dinăuntru. Era fantoma. Se pare că Sir Simon a fost blestemat să bântuie acest castel până când se va împlini sorocul. Și când se va împlini sorocul? Cine știe? Asta e scris aici, aici pe vitraliul din bibliotecă, deasupra blazonului. Așa e, acolo scrie ceva. Fecioara cea cu plete de aur, într-o zi, da, o tainiță ascunsă între ziduri va găsi. De va rosti o rugă pentru cel vinovat, iertare de va cere un suflet prea curat, cu o lacrimă candidă și clară de copil, atunci va fi iar pace în castelul Canterville. Ce frumos! Fecioara cea cu plete de aur. Se simt? Da, Virginie. Oare ce-o fi făcând acum fantomă? Ah, ticăloșii, cât îi urăsc! În 400 de ani de activitate neîntreruptă nu mi s-a întâmplat așa ceva! Auzi, sticluță de un soare, să-mi ung lanțurile ce impertinență. Și totul, sunt sigur, pornește de la scorpia aia de Madame Otis, care a îndrăznit să-și steargă pata de sânge, care a dus castelului meu o tristă celebritate. Ai, cât o urăsc! A pus becuri peste tot, mi-a alungat pe angenii și liliecii și a șters poate mobilă cu afurisitul ăla de spray. Pe ea trebuie să o ucid mai întâi, apoi pe mototorul ăla de bărbat. Ia să vedem cu ce-aș putea eu să o speri. Da, am să pun dinții de vampir. Sau să-i apărs în chipul unui câine fără cap. Ba nu. În noaptea asta voi juca rolul călugurului vampir care poartă în mână potirul cu benedictina însângerată. Am să mă duc în zbor la fereastra doarmitorului ei, urlând ca un lup. Iar când va ieși să vadă ce se petrece, am să-mi arăt colții de vampiri plini de sânge nevinovat. Să vadă toate detaliile costumului, colierul de tigre și colții însângerați. Ah, uită și pe Madame Otis, în capăt bleu. Hainam, tu ai auzit? Ce să aud, dragă? Parcă a bătut cineva la geam. O fi vă biuță ceva. Biuță, voi, acum noaptea. Auzi? Ce-a? Parcă tușește cineva. Hai, n-am. Ei, poftim. A adormit. Ce-i asta? Trebuie să văd cine e. Dumneata erai? Hairam, iar a venit fantoma, stă pe pervaz. Am impresia că nu vă simțiți prea bine, domnule. Cred că am ceva pentru dumneata. Poftim, asta este o sticluță cu tinctură double. Este pentru indigestie. Sper să vă ajute. Dar sunteți și cam răgușit. Nu e bine să stați pe pervas pe o vreme ca asta. Îmi arată gâtul. Cum ați spus? Aveți ceva la gât? Un colier de crani. Ia uite ce drăguț. Pot să jur că-s veritabile. Acum vă rog să mă iertați, e cam curent și aș vrea să închid geamul, altfel o să răcesc și o să vorbesc ca dumneavoastră. Ăsta ieri mi-arată ceva, ia uite-te ce-o fi vrând. Cum am dau seama ce doriți, vă dor dinții. Vai, domnule, dar caninii ăștia stau să cadă, trebuie neapărat să vă duceți la un dentist. Acum noapte bună, domnule. că biata fantoma a alunecat de pe pervaz. Domnule, vă simțiți bine? Vai, vai de mine, dar oasele s-au risipit prin toată curtea. Slavă Domnului, a început să le adune. Vă rog să mă iertați, sper că nu v-ați lovit prea rău. Pare cam furios. Domnule! Domnule! Sper că sticluța e întreagă. E, dacă s-a spart, nimic nu vă faceți probleme. Vă dau alta. James, bine că ai venit. De ce ai întârziat atâta? Am colindat toate prăvările din Escot ca să găsesc afurisitele alea de soluții, doctorii și spray-uri. Ce naiba ori face cu ele, nu știu. Le dau fantomei, da? Iar fantoma le sparge. Oh, James, nu știu cum se vor sfârși toate astea. Fantoma e din ce în ce mai furioasă. Urlă, geme și sparge sticluțele cu un soare pe care îi le lasă doamna Otis pe coridor. Ei, asta e foarte bine. Oh, cum să fie bine, James? E bine pentru că până la urmă fantoma are să-i scoată din minți. Ai văzut ce au pățit până acum toți ceilalți. Și atunci îți dai seama, Barbara, dacă pleacă și ăștia o să rămânem singurii stăpâni ai castelului. Ți-aduce aminte ce a spus Lordul Canterville? Că dacă nu găsește cumpărători, o să ne facă pe noi moștenitori. Așa că roagă-te la Dumnezeu să-i sperie cât mai repede. Cu cât fantoma e mai turbată, cu atât e mai bine pentru noi. Oh, dar ce tot spui, James? Ăstora nu le e frică de fantomă, nu înțelegi? În schimb, mie mi-e groază de cum se lasă întunericul. Ba chiar și ziua, când văd petele alea de sânge care tot apar și iar apar. Fii tare, Barbara, fii tare! Până la urmă or să le cedeze nervii și dacă fantoma nu o să-i omoare pe rând, măcar o să-i scoată din minți. Iar noi o să căutăm nestingheriți comoara. Ce comoară, James? Ce comoară? Comoara lorzilor de Canterville. Aia, asta e o poveste. Nu, nu, nu, vorbește mai încet. Da, da. Nu e nici o poveste, e o comoară adevărată. Uite aici. Ce? Aici e ascunsă comoara. Dar nu înțeleg nimic din desenul ăsta. Păi stai, să-ți explic, uite. Aici este sala mare. Și astea sunt armurile înșirate pe lângă pereți, da? Exact, uite. Mai departe aici e biblioteca. Iar aici, uite aici, unde de obicei e pata de sânge. Pata de sânge. Stai, nu e momentul să leșin. Aici, ce vezi? E desenată o cutie. Ai cutie. E o casetă. O casetă. Caseta cu bijuterii a familiei de Canterville. Tu de unde știi? Nu le știu. E identică cu cea din tabloul din sala armurilor. Nu-ți amintești portretul în care Lady Eleanor stă lângă o masă pe care e o casetă deschisă, plină cu bijuterii? Pata! Și, bine, dar de unde ai tu hârtia asta? Am găsit-o lipită pe spatele tabloului când m-a pus doamna Otis să-l dau jos și să-l șterg de praf. Deci tu spui că bijuteriile sunt în bibliotecă? Trebuie să fie sub lespedea însângerată. Ah, fie rar să fie! Și tot timpul e cineva în bibliotecă! Nu o să mai fie multă vreme. Cum? Tu vrei să așteptăm până se hotărăște familia Otis să plece? Da. Nu! Ăștia n-au să o facă niciodată. Auzi, ar mai fi o soluție. Care? Să mergem acolo în timpul nopții și să dăm lespedea la o parte. Să dăm? Da. Asta e o idee grozavă, Barbara. Vai, și tu o să stai de pază pe coridor, nu? Dacă vine cineva, îmi dai un semnal. Să stau noaptea pe coridorul acela pe care bântuie mereu fantoma? Da, nu, asta nu se poate, James. Mi-e groaznic de frică, nu. Dar n-ai de ce să te temi. De câți ani slujim noi la castelul Canterville, fantoma nu ne-a făcut nimic, nu-i așa? Da, James, da. Dacă acum o să ne facă, tocmai acum o să ne facă, bine, James. Bine, calmează. Bine. Atunci o să stai cu mine. Da? O să legăm o sfoară cu clopoțel de cele două armuri și dacă vine cineva, o să auzim clopoțelul. Așa, parcă e mai bine. James, te rog să nu mă lași singură. Nu. Liniștește-te. Să mergem. Stai! Să luăm și vătraiul de la sobă. Da. Știi, ca să ridicăm lespedea, nu? Așa, ai luat vătraiul. Acum mergi și deschide ușa. Da. Stai! Ce? Vezi dacă s-a culcat. Păi sigur că s-a culcat. E doar e miezul nopții, nu? O, Doamne, e miezul nopții. E frică, James. Taci din gură odată și ține sfoara asta ca să le clopoțelul. Barbara, nu mai tremura că sună. Gata, liniștește-te. Acum intrăm în bibliotecă. Ce dracu mă e? Fantoma! Să fugim! Ce s-a întâmplat, Barbara? Ce s-a mai întâmplat, ce scandal? Au pus în bibliotecă o mumie făcută dintr-un bostan și cu o lumânare înăuntru și un cearceap. Și doamna Iulie s-a speriat. Doamne, parcă nu ne ajungea vacarmul pe care îl făcea furistaia de fantomă. Hai să ne... Doamne, ce nebunie! Să-mi fac aparițiile nocturne. Și dracea de copii cu pisoarele lor afurcite. Ia să-mi ung eu lanțurile și să-mi fac plimbarea de la miezul nopții. Da, unde or fi pus un soare aia? Aha, da. E aici. Perfect. Mai scârție. Acum pot să bântui liniștit, că n-am să-i trezesc. Auzi, să nu-i mai trezesc în propriul meu castel? În propriul meu castel? Aoleu, sper că nu m-au auzit. Ce să-i face, asta-i situația. Deocamdată trebuie să mă ascund. Ce blestem cumplit! Să fiu nevoit să umblu în fiecare noapte pe acest coridor. Dar până când? Mai am de dat o raită prin bibliotecă și după asta pot să mă întorc în cotlonul meu. Ce mai scârție ușa asta. Ar trebui să o ung. Doamne, ce-i asta? Un uriaș îmbrăcat într-un giugiu care îmi scoate flăcări pe ochi și pe gură. E o fantomă! O fantomă! Ajutor! Ajutor! Ajutor! Lăsați-mă! M-a făcut bucăți! Dragi apuristici! Am să vă arăt eu vouă! Hei, ce faceți cu ligandul ăla cu apă? Nu! Copii, potoliți-vă! Potoliți-vă, dragă, nu-i frumos aruncați cu apă peste o fantomă bătrână? V-ați lovit, domnule? Stați o clipă, am să vă aduc niște plasture sau mai bine niște calciu. Întărește oasele, să știți. Nu vreau nimic. Lăsați-mă în pace! Lăsați-mă în pace! face. Mamă! Ai văzut, mamă? Ce? S-a prefăcut într-un abur albastru și a dispărut prin scurgerea de la baie. Hai de mine! Da. Sper că n-am fundat-o. Mamică, poți să pun dopul? Pune-l. Virginia, tu crezi că fantoma a dispărut într-adevăr? Așa crede mama. Mi-a spus că a lăsat apa să curgă în cadă toată noaptea. Virginia? Da, Cecil. Aș vrea să-ți spun ceva. Spune-mi, Cecil. Știi că mai sunt numai două zile și se termină vacanța. Da. Ce zice dacă eu ți-aș propune... Da? O plimbare prin pădure. Grozavă idee. Așteaptă-mă numai câteva clipe să-mi pun costumul. E foarte bine. Eu mă duc să scot caii din graș. Cecil? Da. Ne vedem în curte. Da, pe curând. Ce-ar fi să îmbrac una din rochile acelea vechi care zac în camera tapiseriilor? Sunt pline de praf. Nu, trebuie să le scutur bine. Rochia asta de catifea roșie brodată cu fir de aur e grozavă. Da, cred că e cam mare. Nu știu, poate găsesc altceva. Da? Ce e aici? Asta e o intrare secretă. Să-l chem pe Cecil. Ba nu, întâi să văd unde duce scara asta. E cineva aici? Ah, m-am lovit. Pe aici se pare că n-a mai călcat nimeni de sute de ani. Dar în camera asta doarme cineva. E cineva acolo, sub pătură și plânge sau tremură. E fantomă. Săraca de ea, cum mai tremur. Ați răcit? Păi sigur că am răcit. Vreau să te văd pe dumneata stând ascunsă toată noaptea într-un sifon de baie cu apa curgându-ți în cap. Îmi pare rău, sincer îmi pare rău. Vă rog, nu mai plângeți. Mi se rupe inima când vă văd în halul ăsta. Să vă dau un calmant? Nu vreau. Nu vreau să mai aud de doctorii, spray-uri și sticluțe. Nu mi-am închipuit că o fantomă poate răci. Dar ce? Eu mai sunt fantomă? Sunt cea mai rămas din fantoma castelului Caterio. Sunt fantoma fantomei, m-ați distrus. Sunt plin de zgârieturi, am clavicula ruptă, giungiu mi-e sfâșiat și dinții mi se clatină. De 400 de ani n-am mai avut probleme cu dinții. A furisiții ăia de copii m-au distrus. Vă rog, liniștiți-vă! Frații mei încep peste o săptămână școala, așa că n-au să vă mai necăjească până la Crăciun. Sau ar fi cazul să vă liniștiți, să vă gândiți la sănătatea dumneavoastră. Cum adică să mă liniștesc? Eu sunt o fantomă. Trebuie să bântui noaptea, să zdrângă din lanțuri și să urlu prin gaură cheie. Astea sunt îndatoririle mele de fantomă, iar familia dumitale mă împiedică să-mi îndeplinesc obligațiile. Îți dai seama ce chin pentru mine? Am auzit că ați fost un om rău, crud, lipsit de inimă. Doamna Iumnei mi-a spus că v-ați omorât soție. Mă rog, dar asta a fost de mult. Asta e o problemă de familie care mă privește numai pe mine. E un lucru foarte urât să omor pe cineva. Așa e, ai dreptate. Ei, drăcie, ce însemnează asta? Îmi faci morală? Ia mai lasă-mă cu predicile astea. Nevastă mea era grasă, cicăritoare, nu mi-a spălat niciodată ce ora a picat lumea și habar n-avea să gătească. Dar de frații ei, ce zici? Frații ei care aflând că sora lor a murit, m-au zidit de viu în beci și m-au lăsat acolo să mor de foame. Oh, îngrozitor! Ați murit de foame? Da! Da, de foame, legat cu lanțurile astea de zid. Ai, vreți să vă aduc un sandwich? Nu, nu, mulțumesc. De când am murit nu mai mănânc nimic. Dar oricum, e foarte frumos din partea dumitale. Ești mult mai drăguță decât ceilalți membri ai familiei dumitale, care sunt atât de vulgari, de neciopliți, de violenți și de... Oh, nu, domnule, nu vă permit! Dumneavoastră sunteți și vulgar și necioplit. Iar în ceea ce privește violența, nu cred că sunteți persoana cea mai indicată să se pronunțe cu privire la acest subiect. Și nici măcar nu vă pricepeți la culori. Ultima oară ați făcut o pată verde. Ha, cine a mai văzut sânge verde? Familia mea avea sânge albastru, de exemplu, dar nu cred că dumneata ești în stare să înțelegi asta. Ce vreți să spuneți? Vreau să spun că cineva care nu are maniere și nu respectă o fantomă venerabilă, așa cum face familia dumitare. Ei, dar... drăcie, noi nu avem maniere. Dar e frumos să zdrângă în lanțurile și să horcă în toiul nopții când lumea vrea să doarmă. Și ce dacă... Eu sunt fantoma castelului și fac ce vreau în acest castel. E castelul meu, ce? Atunci am să-l rog pe tata să nu-i mai trimită pe frații mei la Eton, ci să le angajeze un profesor particular ca să rămână aici tot timpul anului. Bună seara, domnule! Vă rog, nu faceți asta, domnișoară Virginia. Nu-i mai suport acest blestemat. Adică nu, mă iertați pe simpaticii dumneavoastră părățiori. Nu mai pot să-i văd. Nu, vă rog să mă iertați, domnișoară Virginia. Sunt atât de singur și de nefericit. Nu mai știu ce vorbesc, sunt obosit. Dormiți poate prea puțin? Prea puțin? Deloc. Eu nu mai dorm de 400 de ani, domnișoară. Așa am fost blestemat. De când n-am mai visat? De 400 de ani. Cât de mult îmi doresc să stau liniștit, să dorm pe pământul moale și firele de iarbă să-mi răsară printre șuvițele de păr. Lângă castel e un loc atât de frumos. Acolo iarba crește înaltă și deasă. Acolo sunt stelele mari ale reginei nopții și cântă toată noaptea o privighetoare sub luna care strălucește ca un cristal. Vrei să spui că vrei să dormi acolo? Bine, dar acolo este... grădina somnului de veci. Da, acolo aș vrea să ajung. Să uit viața, să nu mai fie nici ieri, nici mâine. Să uit timpul, să fiu împăcat. Numai tu poți să mă ajuți. Doar tu poți să deschizi pentru mine porțile somnului. Pentru că dragostea este de partea ta și dragostea e mai puternică decât moartea. Ai citit vreodată vechea profeție scrisă pe vitraliul bibliotecii? Da. Fecioara cea cu plete de aur, într-o zi, o tainiță ascunsă între ziduri va găsi. De va rosti o rugă pentru cel vinovat, iertare de-i va cere un suflet prea curat, cu o lacrimă candidă și clară de copil. Asta înseamnă că trebuie să plângi pentru mine, pentru că eu nu am lacrimi. să te rogi împreună cu mine pentru sufletul meu, pentru că nu am credință, și apoi pentru că tu ai fost întotdeauna blândă și bună. Îngerul morții va avea milă de mine. Va trebui să mergi împreună cu mine până la el și să-l rogi să mă ierte. Vei fi în stare să faci asta pentru mine? Da, da, Sir Simon. Am să-l rog pe înger să te ierte. Ești în stare să înfrunți orice vedenie? Sunt gata. Îți mulțumesc, draga mea, îți mulțumesc. Și acum să mergem, să mergem! Pereții au dispărut dintr-o dată și în fața mea a apărut un fluviu întunecat. Mergi fără teamă, draga mea. N-ai cum să te miști, e numai o vedenie. Ce apă ciudată! Umblu prin ea și totuși nu mă aud. Vei vedea chipuri înspăimântătoare în întuneric și glasuri viclene îți vor spune la oreche minciuni, dar nu te teme. Iadul nu are nicio putere în fața unui copil. Ce șopârle scârboase colcăie prin apă! Și ce păsări uriașe, cu ochii bulbucați! Nu te teme, sunt doar vedenii. Așa e, pot trece prin ele și nici nu le simt. Vezi acum acolo, prin ceața întunecată, un munte uriaș și o poartă luminată de flăcări. Da, văd. Acolo va trebui să mergi singură și să-l întâlnești pe înger. Ai destul curaj? Da, Sir Simon. Atunci mergi cu bine. Eu nu pot să ajung până la el. Să n-ai nicio grijă, Sir Simon. Adio. Adio. Adio. Nu înțeleg, nu înțeleg ce poate să fie cu Virginia. Nu știu, nu știu, nu știu. Am căutat-o împreună cu Cecil prin toate camerele. Am fost și în beci, în locul în care nu mai călcasem până acum. Absolut nicio urmă. A dispărut pur și simplu, a dispărut. Gata. Da, poate că a răpit-o cineva. Ei, da. Indienii! Indienii, papa! Nu înțeleg. Pur și simplu, nu înțeleg cum s-a întâmplat. A zis că se duce să se schimbe în camera ei. A urcat și... a dispărut! Da, în sfârșit, însă ce să mai spun acum? Acum stați puțin, că e aproape miezul nopții. Mâine dimineață mă duc să anunț poliția, să trimeată un detectiv, ceva. Ba, altceva nu văd ce putem face. Hai, copii, Jim, John, hai. John, așa, la masă, hai. Și tu lucrezi, te rog. Te rog, Cecil, mănâncă ceva, mănâncă totuși. Hai, îmi pare rău, domnule Otis, dar... nu pot mânca nimic. Te rog, trebuie să... atâta vreme cât nu știm nimic despre soarta Virginiei. Măcar un castravecior. Hai. Un castravecior, fie. Mic. Dar numai o jumătate. Uf, din vina mea s-au întâmplat toate astea. Eu am invitat-o la plimbare, pentru că n-am avut curajul să o cer în căsătorie. Poftim? Ai vrut să o cer de nevastă? Da, cu acordul noastră, bineînțeles. Suntem de acord, dragul meu. Oh, nu te repezi, stai. Da. Nici nu știi ce bucurie mi-ai făcut. Stai, dragă, stai, dragă, nu te repezi. Stai, așteaptă întâi să o găsim și poate o dai. Așa e, să o găsim, trebuie să o găsim neapărat. E miezul nopții, da. Ia uite-te. Uite cât e ceasul și n-a apărut încă. Din fața căminului s-a dat la o parte. De acolo iese cineva. E Virginia. Virginia! Fetița mea! Unde ai fost până acum? Fetița mea! Unde ai fost? Am fost cu Fantoma. Și ce ați făcut până la ora asta? Am făcut o călătorie despre care nu am voie să spun nimic. Pot să vă spun numai atât. Lui Sir Simon i-au fost iertate păcatele și în sfârșit și-a regăsit liniștea. E, și ce ai, ce ai în caseta aceea? Mi-a dat-o fantoma înainte de a muri. Aici sunt bijuteriile lui Lady Eleanor. Superbe! Magnifice! Vai, ce colier de rubine splendid! Orice veritabile... Lasă, te rog, colier, lasă. Așa e drept, sigur ai dreptate. Bijuteriile aparțin de acum lărcinii. Nu, nici de cum. O să le înapoiem proprietarului lor de drept, adică Lord Canterville. Nici de cum. Iar fantoma. Nu e fantoma, draga mea, e Lordul de Canterville, nu-l cunoști. Bună seara la toată lumea. Bună seara. Iertați-mă că am intrat astfel, dar erați atât de absorbiți de discuție încât nu m-a auzit nimeni când am sunat la ușă. Se pare că am ajuns exact în momentul în care v-ați dat seama că Sir Simon și-a recăpătat liniștea. Am venit împreună cu Lordul Ballington pentru a constata rezultatul pariului. Mă simt puțin stânjenit, într-un fel am abuzat de încrederea dumneavoastră, dar una din condiții a fost să nu vă previn deloc despre faptul că este vorba despre un pariu. Nu înțeleg. Da, am pariat cu Lordul Ballington pe 1.000.000 de lire sterline că veți rezista timp de o lună în acest castel. După cum se vede, nu numai că fantoma nu v-a pus pe fugă, ba chiar ea însă și-a dispărut datorită curajului acestei drăgălașe domnișoare. Virginia mea, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc, să vă cer scuze și să vă ofer un procent din suma pe care am câștigat-o datorită dumneavoastră. Nu, sir, nu putem primi nimic. Lasă-mă pe mine să discut treburile astea cu Sir Edward. Ai uitat că fata are nevoie de zestre. În ceea ce privește caseta cu bijuterii, ea oricum va aparține conform contractului. Eu am cumpărat castelul, casa, nu caseta. Aș din gură, taci. Casa împreună cu fantoma. Fantoma e a dumneavoastră, casa e a fantomei și deci și caseta e a dumneavoastră. Nu se poate. Nu, eu am principiile mele de la care nu vreau să mă abat. Domnule Otis, dacă am să iau eu această casetă pe care de altfel strămoșul meu a dăruit oficii dumneavoastră, știți ce se poate întâmpla? Nu știu, domnule, dar eu nu vreau această casetă cu bijuterii. S-ar putea în cazul acesta ca Sir Simon să se trezească din nou și să înceapă să bântuie prin casă. Nu! Mai bine caseta! Ia orice, numai să nu mai vreau să dau ochii cu acea fantomă peste mata. Virginia, ia caseta! Ați ascultat Fantoma din Canterville de Oscar Wilde. Scenariu radiofonic de Cristian Pepino. Distribuția a fost următoarea: doamna Otis, Ileana Stana Ionescu, domnul Otis, Mihai Fotino, Fantoma și Lordul Canterville, Valeriu Simion, Virginia, Oana Ioachim, Ducele Cecil, Dan Tufaru, James, Boris Petrov, doamna Iumnei, Violeta Berbiuc, Jim, Mihai Stoian, John, Florin Burlacu, redactor, Doina Pap, asistența tehnică, Pia Popescu și Stella Botez, regia de studio, Mihai Barta, regia muzicală, Simona Tudor, regia tehnică, inginer Manuela Popescu, regia artistică, Cristian Pepino.